konstytucję. O tym będę rozmawiać z najlepszymi ekspertami od służb i kontrwywiadu w kraju. Z generałem Piotrem Pytlem, generałem Markiem Dukaczewskim, z major Anną Grabowską-Siwiec i z redaktorem Grzegorzem Rzeczkowskim. Zapraszam na program Szpiedzy Putina i Łukaszenki w Polsce. W poniedziałek o godzinie 12. Renata Grochal. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 maja, minęła 21. Krzysztof Zyblewski i zapraszam na serwis Trójki. Słaba widoczność utrudnia akcję ratunkową po wypadku śmigłowca z prezydentem Iranu na pokładzie. Partyjne konwencje i spotkania polityków z wyborcami na 3 tygodnie przed głosowaniem do Europarlamentu. Rozpoczęły się niedzielne koncerty fortepianowe przed pomnikiem Chopina w warszawskich Łazienkach. Gęsta mgła i zmrok utrudniają akcję ratunkową po wypadku śmigłowca przewożącego prezydenta Iranu i szefa irańskiej dyplomacji. Ebrahim Raisi, minister spraw zagranicznych, wracali z otwarcia tamy na rzece Arax na granicy z Azerbejdżanem. Maszyna rozbiła się w północno-zachodnim Iranie w górzystym terenie w pobliżu Dżolfy. Szef Czerwonego Półksiężyca we wschodniej prowincji Azerbejdżanu, Mahmit Monajem, mówi, że mimo trudności zespoły ratownicze nie ustają w poszukiwaniach. 3 godziny temu rozpoczęła się operacja poszukiwawcza. Obecnie działa 40 zespołów, z których każdy składa się z 5 ratowników. Obszar został podzielony na różne strefy, a ratownicy prowadzą poszukiwania. W okolicy znajdują się 3 zespoły dronów, ale z powodu gęstej mgły i słabej widoczności nie były w stanie skutecznie działać. Są także 3 zespoły z psami ratowniczymi. Prowadzimy poszukiwania i mamy nadzieję, że wkrótce uda nam się osiągnąć pozytywne rezultaty. Państwowa telewizja irańska na żywo emituje relacje z działań ekip ratunkowych przeszukujących pieszo górzysty teren we mgle. Najwyższy duchowy przywódca Iranu, Ali Khamenei, powiedział, że obywatele nie powinni się niepokoić sytuacją w kraju. Zapewnił, że nie dojdzie do żadnych zakłóceń w działaniu państwa. W tej chwili nie ma żadnej oficjalnej informacji, czy prezydent Raisi i szef dyplomacji przeżyli wypadek. Unia Europejska poinformowała, że uruchomiła usługę mapowania Kopernikus, która może pomóc w odnalezieniu irańskiego prezydenta. Rzecznik Departamentu Stanu USA powiedział, że Waszyngton z uwagą śledzi informacje o poszukiwaniach śmigłowca. 3 tygodnie pozostały do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Konwencje i spotkania z wyborcami organizowały dziś partie startujące w eurowyborach. Lewica postuluje 35-godzinny tydzień pracy. Wiceministra kultury Joanna Scheuring-Wielgus mówiła o tym podczas przedwyborczej konwencji programowej. Jak podkreśliła, Parlament Europejski musi wyznaczać standardy, jeśli chodzi o pracę. Dlatego proponujemy Europejski Pakt Pracowniczy, mówi Joanna Scheuring-Wielgus. W ramach tego Europejskiego Paktu mówimy o europejskiej pracy minimalnej. Mówimy o jawności płac. Mówimy również o tym, żeby w końcu skończył się mobbing w pracy. To też musi być uregulowane. Ale mówimy również o tym, że każdy pracownik ma prawo do tego, aby być offline. Ostatnia bardzo ważna i kluczowa rzecz. Mamy XXI wiek i nadal płace mężczyzn i kobiet to jest wielki problem. Obecnie jest tak, że ta luka płacowa w Unii Europejskiej to jest 13%. Tak, dla Polski to lista postulatów Prawa i Sprawiedliwości, z którymi partia chce iść do zbliżających się wyborów europejskich. W Tomaszowie Mazowieckim prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o kontynuowaniu dużych inwestycji. To tak dla rozwoju, a tak dla rozwoju to znaczy tak dla wielkich inwestycji, tak dla CPK, tak dla pogłębienia Odry, tak proszę Państwa dla portu kontenerowego w Świnoujściu, tak dla atomu. To jest niesłychanie ważne. My musimy mieć energię atomową. Energię atomową i to nie tylko w tych wielkich elektrowniach, ale także w tych małych, 300 megawatowych. To jest dzisiaj przyszłość energetyki atomowej. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Rozpoczęły się plenerowe koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich. Jubileuszowy 65. już sezon zainaugurował wybitny polski pianista, kameralista, profesor Krzysztof Jabłoński. Jeden pianista, jeden instrument i tysiące ludzi zasłuchanych w kompletnej ciszy, mimo że dookoła miasto, przelatujące samoloty, no i śpiew ptaków, a mimo to wszyscy lgną do tego miejsca. I okazuje się, że możemy być razem, że możemy tworzyć wspólnotę wokół piękna. Teraz dokładnie widać, jaka jest siła muzyki Fryderyka Chopina. Dla mnie o wiele większa tu w Łazienkach od 65 lat niż w wielkich salach koncertowych świata. Chopin to jest taka osoba, która jest reprezentacją Polski na całym świecie. Jego muzyka, jego dzieła. Także myślę, że bardzo miło jest widzieć właśnie tyle młodych ludzi, którzy są dzisiaj tutaj. No, ja sama grałam Chopina. Uczyłam się gry na pianinie, polonezy, g-moll, azdur. Jest bliski sercu. Kocham Chopina. Tradycja koncertu przed pomnikiem Fryderyka Chopina sięga roku 1959. Recitale fortepianowe odbywać się będą w każdą niedzielę do 29 września. Ponadczasowe utwory będą wykonywać najlepsi polscy i zagraniczni pianiści. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Reprezentacja polskich koszykarzy 3x3 walczy o Igrzyska Olimpijskie. W turnieju kwalifikacyjnym w Debreczynie Polacy w półfinale przegrali z Litwą 15-21. Biało-czerwoni w meczu o trzecie miejsce zagrają z Mongolią, zarazem o trzecie miejsce i o awans na Igrzyska. Ten mecz powinien się rozpocząć już za chwilę. Wcześniej z fazy play-off odpadła kobieca reprezentacja Polski. Biało-czerwone przegrały w ćwierćfinale z Hiszpankami 13-21. Widzew Łódź zremisował z Lechem Poznań 1-1 w meczu 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Dla piłkarzy Lecha oznacza to, że w tym sezonie nie zagrają w europejskich pucharach. Krakowia natomiast wygrała z Rakowem Częstochowa 2-0 i jest pewna utrzymania. W meczu wyjazdowym Legia pokonała Wartę Poznań 1-0 i zapewniła sobie trzecie miejsce w tabeli oraz grę w pucharach. Szkoleniowiec drużyny z Warszawy Gonzalo Feo. Jak się ciężko pracuje, nagrodę, ja jestem z tych, co wie, że nagrodę przejdzie i dzisiaj też nagrodę przyszło dla trenera, który w Legii odpowiada za stałe fragmenty gry w ataku. Dzisiaj dla trenera Małeckiego i dla nas wszystkich przyszła ta nagroda, bo piłkarze wierzyli w to, co mają robić, poszli i piękną bramkę strzeliśmy po rzut rożny. A losy Mistrzostwa Kraju pomiędzy Jagiellonią Białystok a Śląskiem Wrocław oraz ostatniego Spadkowicza rozstrzygną się w ostatniej kolejce za tydzień. Piłkarze Manchesteru City zostali mistrzami Anglii. W meczu ostatniej 38. kolejki Premier League obywatele pokonali West Ham United 3-1. To czwarty z rzędu i dziesiąty w historii tytuł mistrzowski Manchesteru City. Niemiec Aleksander Zwieriew wygrał w tenisowym turnieju na kortach ziemnych w Rzymie. W finale pokonał Chilijczyka Nicolasa Jarego 6-4-7-5. W turnieju pań zwyciężyła Iga Świątek, która w sobotnim finale wygrała z Białorusinką Aryną Sabalenką 6-2-6-3. Oba dzisiejsze mecze piątej kolejki żużlowej Ekstraligi zostały odwołane z powodu opadów deszczu i złego stanu torów. Nowych terminów spotkań Staligorzów z GKM-em Grudziądz oraz Włókniarza Częstochowa z Apatorem Toruń jeszcze nie podano. W tabeli prowadzi Motor Lublin. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, po południu przelotne opady deszczu, miejscami burze. Termometry pokażą od 21 do 26 stopni. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Cage the Elephant, Rainbow. Anna Rusowicz, Wyśniony. Iron and Wine i Fiona Apple, All in Good Time. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. Samo H. Katarzyna First-Wojtkowska i Jacek Hawryluk. Zapraszamy do godziny 23. Tak dzisiaj rozpoczynamy w Warszawie piękny wiosenny wieczór. No i mam nadzieję, znakomita muzyka na najbliższe dwie godziny. Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na dobry początek Cavern of Antimatter. Dzisiaj w dużym stopniu Samocha zostanie poświęcone jednemu człowiekowi, ale to po godzinie 22. Tom Jenkinson, czyli Square Pusher, basista, który od blisko 3 dekad pisze historię muzyki elektronicznej. Jest człowiekiem niezwykle wszechstronnym. Dlaczego dziś pojawi się u nas? Bo wydał zupełnie nową płytę, to raz, a po drugie no jest takim człowiekiem, który doskonale pasuje do naszych niedzielnych spotkań, zatem pojawi się i nowa muzyka Square Pushera i także jego solowe dokonania jako basisty, ale również zapisy koncertów tego artysty, koncertów, które dał w Polsce, w Krakowie, na festiwalu Sacrum Profanum w roku 2014 i na festiwalu Auxodron w Tychach w 2018. To będą szczególne fragmenty, bowiem do Square Pushera dołączą nasze orkiestry Sinfonietta Krakowia i Aux, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy. Zatem te wyjątkowe pozycje w dzisiejszej audycji, a w pierwszej godzinie, jak to u nas bywa, bardzo różne klimaty, Cavern of Antimatter, a dalej Tiondai Braxton, Dead Strings. Come on. Dead Strings, Tyondai Braxton, kompozytor, gitarzysta, przez kilka lat członek formacji Battles, ale od 2010 roku już prowadzący zupełnie solową karierę. Przy okazji syn Antonego Braxtona, co wszystko wyjaśnia, przynajmniej wiele. Tyondai Braxton jest człowiekiem niezwykle zainteresowany nowymi mediami, ale także świetnym gitarzystą, stąd połączyłem go trochę z Square Pusherem, który z wykształcenia jest basistą, ale także robi dzisiaj rzeczy zupełnie inne. Przeglądając różne nagrania i różne płyty z wytwórni Warp, bo i Tyondai Braxton nagrywał dla Warpa, no Square Pusher cały czas nagrywa, wpadły w moje ręce płyty nieodżałowanej Miry Kalix. To już 2 lata od chwili, kiedy niespodziewanie zupełnie zmarła w roku 2022. Jej ostatni album Absent Origin to według mnie jedno z najbardziej udanych jej dzieł od tych pierwszych, które tworzyła kilkanaście lat temu. Niestety kontynuacji nie będzie. Loud and clear. Through the shade like a flowering door that leads into paradise, half of the street. You, the unborn city, seen by the homeless, the night of the poor. Walk in the city ways where a man's threatening shadow has a changing shape. Sounds in the potter seems to build a new world. A new world, build a new world. A new world, build a new world. A new world. The space is going to be more accessible. And I think that there are a number of technological devices. Consoling darkness when all men are equal, the wrong and the right, and the rich and the poor are no longer separate nations. They are brothers in night, brothers in night, brothers in night, brothers in night, brothers in night, brothers in night, brothers. Was a song I heard, but the bone is silent. Who knows if the sound was that of the dead light calling? Transport Me z płyty Absent Origin, Mira Kalix, rok 2021. Tej płyty po tych dwóch, trzech latach słucha się znakomicie i tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że to jedna z najlepszych pozycji w szerokiej dyskografii Miry Kalix, która z DJ-ki tak naprawdę stała się jedną z najbardziej rozpowszechnianych, najbardziej znanych i cenionych artystek generalnie muzyki nowej, muzyki współczesnej, bo otrzymywała także zamówienia na utwory autonomiczne, orkiestrowe, także na napisanie oper. Zatem rozwijała się bardzo intensywnie. Niestety zmarła 2 lata temu i to wszystko gdzieś nagle zamknęło. Od tamtego czasu nie ukazały się właściwie żadne tak zwane gdzieś tam przechowywane, prywatne, archiwalne nagrania, których z reguły pojawia się wiele po śmierci różnych artystów. W tym przypadku wytwórnia Warp niczego takiego nie opublikowała. Zupełnie inaczej jest w przypadku zespołu Broadcast. O tym jeszcze będę Państwu opowiadał w kolejnych spotkaniach, kiedy to co jakiś czas pojawiają się, a to nagrania archiwalne, a to sesje radiowe, a to niepublikowane drobiazgi. Jeśli chodzi o Mirę Kalix, to zastanawiające ostatnio nic się de facto nie pojawiło. 21.32, program Trzeci Polskiego Radia. U nas elektronika, ale trochę złagodzimy to tempo. W Warszawie odbywają się właśnie nocami 2-3 znakomite koncerty. Czas koncertowy nastał i bardzo dobrze. Il Considerate grają zupełnie niedaleko od Myśliwieckiej. No i o 21.45, z tego co zdążyłem się zorientować, w Warszawie zagra jedna z moich ulubionych wokalistek, Josephine Foster. Brothers, sisters, welcome to the garden of earthly delight. Earthly delight, earthly delight, earthly delight. All things wither, but here a drink from the fountain of youth. Bring respond to all men alike, to all. Josephine Foster z Colorado. Dosłownie za kilka minut powinna rozpocząć swój koncert w Warszawie. Wczoraj, zdaje się, wystąpiła, proszę mi poprawić, w Krakowie. No, bardzo czekałem na te koncerty, ale cóż, jestem z Państwem. Pamiętam jej występy w Polsce. Śpiewała na festiwalu Ars Cameralis. Śpiewała także w warszawskim CSW, ale to już było jakiś czas temu. Teraz powraca po nagraniu kilku znakomitych płyt. Klasycznie wykształcona wokalistka, która porzuciła scenę klasyczną i zaczęła tworzyć właśnie takie pieśni jak Przed momentem, ale w którymś momencie także zwróciła się w stronę tradycji hiszpańskiej. Nie wiem, czy cały czas, ale przez długi okres mieszkała i chyba czasami jeszcze powraca w okolice Kadyksu, gdzie rejestrowała swoje kolejne płyty wraz z Wiktorem Herrero i jego zespołem. I ten okres hiszpański był również niezwykle ciekawy. Kilka lat temu opublikowała zbiór popularnych, tradycyjnych pieśni hiszpańskich, które zebrał Federico Garcia Lorca. I zaśpiewała je, jak to ona, po swojemu właśnie z towarzyszeniem Wiktora Herrero i jego zespołu. Muzyka. Josephine Foster i Victor Herrero Band. To nagrania z roku 2010. Tradycyjne pieśni hiszpańskie w opracowaniu muzyków zespołu, przede wszystkim Victora Herrero. Co łączy Josephine Foster z kolejną wokalistką? Ano to, że obie panie wystąpiły swojego czasu w Polsce na festiwalu Ars Cameralis. Skoro teraz przyjeżdża Josephine Foster, to liczę na to, że przyjedzie także Julia Holter. Sweet, sweet, let her believe. Let's not say it's over, just yet. Idealny utwór na tę porę, Evening Mood z płyty Something in the Room She Moves, Julia Holter. Cały czas nie mogę oderwać się od tej płyty. Trochę czekaliśmy na nową muzykę, solową muzykę Julie Holter i bardzo dobrze, że jest razem z nami i możemy się nią cieszyć. Co do koncertów Julie Holter, to oczywiście występowała na Ars Cameralis i to ją łączy z Josephine Foster, ale przypominam, że występowała także na krakowskim Ansandzie i zagrała także koncert kameralny w Warszawie, ze swoim mężem Tosi Ładą. To zupełnie inna muzyka improwizowana, dronowa, zupełnie niepiosenkowa, bo takie utwory również wykonuje Julia Holter, a przy okazji Tosiego Łady, to na początku czerwca, 7 czerwca ukazuje się jego pełny kompozytorski album What is Not Strange i co? Oczywiście na liście płac znajduje się również Julia Holter wśród innych zaproszonych gości. Zatem myślę, że znakomita muzyka przed nami, bo ta para rozumie się i rozumiała znakomicie. Na zakończenie tej godziny audycji Samocha jeszcze jeden nasz ulubieniec, też idealnie pasujący do tych spotkań, Mark Hollis. Thank you.